سورة البلد اب یہ اس کا جوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد. یہ میں نے نہیں وضاحت کی آپ کے سامنے یہ لا اقسم کیوں ہے. لا اقسم, لا اقسم بیوم القیامہ, لا اقسم بالنفس اللوامہ, فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسط. یہ لا جو ہے نافیہ نہیں ہے, یہ لا ہے اس معنی میں تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے, میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. اسی طرح تمہارے دماغ میں جو بیٹھا ہوا غلط نہیں, جیسے کہ انگریزی میں نے آئی سویئر بائی دی ڈے آف ججمنٹ, لیکن ہوتا کیا ہے انگریزی میں نے کے بعد کوما لگ جاتا ہے تو آپ کو پتا چل گیا یہ علیحدہ ہے, لیکن عربی میں یہ کومے وغیرہ ہے نہیں. تو لا اقسم میں نہیں قسم کھاتا یہ نہیں ہے, نہیں قسم ہے مجھے قیامت کے دن کی, نہیں قسم ہے مجھے اس شہر کی. کون سا شہر؟ مکہ مکرمہ. کیوں؟ یہ ابھی بات میں واضح ہو جائے گی. وانت حلم بهذا البلد, اور اے نبی آپ حلال کر لیے گئے ہیں اس شہر میں. اور کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا ہے آپ کے لیے حلال ہو جائے گا یہ شہر, یعنی یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ اس شہر میں خوریزی کرنا آپ کے لیے اس کی اجازت ہو جائے گی, حالانکہ یہ جو ہے بلد الحرام ہے. گویا کہ فتح مکہ کے دن کچھ نہ کچھ تو وہاں پہ آخر خوریزی ہوئی ہے, بہت کم منیمم دن ہوئی تو ہے, لیکن یہ کہ میرے نزدیک وہ مفہوم نہیں. مفہوم پہلا ہے آپ کو حلال کر لیا گیا اس وقت, آپ کی عزت نفس پہ حملے ہو رہے ہیں, آپ کو ستایا جا رہا ہے, آپ کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں, آپ جھیل رہے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ شہر ہے وادی غیر ذی ذرع جس میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوتا, وہاں کی زندگی ویسے ہی مشقت والی زندگی تھی, اس کے اوپر ٹو ایڈ فیول ٹو فائر. اے نبی آپ پر اب یہ جو مشقت پڑی ہوئی ہے کہ آپ دعوت حق کے ضمن میں جو مشقتیں جھیل رہے ہیں, تو ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد, اور تیسری قسم والد اور اولاد. یہ ایک اور مشقت ہے جو انسان پر ہے, اولاد کا پالنا, پروان چڑھانا, پرورش کرنا, کتنا بڑا بوجھ. یہ قسمیں کھا کر کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو محنت و مشقت ہی میں پیدا کیا. یہ گویا کہ اس کے ساتھ جوڑ لیجئے, یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدھا فملاقی. تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا غالب کے جو دو اشعار ہیں, قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ مشقت تو یہاں ہر ایک کے لیے, محنت ہے, مشقت ہے, تکلیف ہے, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, کوفت ہے, ہر شخص کے لیے. بس ذرا ذرا سا فرق ہے, کوئی ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھا ہوا ہے لیکن چین نہیں ہے, ایئر کنڈیشن کمروں کے اندر مخملی گندیلوں پر نیند نہیں آ رہی ہے. کوئی شخص ہے کہ جس کو مشقت جو ہے جسمانی ہے, کسی کی مشقت جو ہے وہ نفسیاتی ہے, مشقت ہے. لقد خلقنا الانسان فی کبد, یہاں کوئی بھی اس کبد سے, اس مشقت سے مستثنا نہیں ہے. قید حیات و بند غم, اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ لیکن وہاں سورہ انشقاق میں اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ ہم تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, مرنے کے بعد پھر کھڑے ہونا اللہ کے حضور میں جا کر. فملاقی, یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدھا فملاقی. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, اب یہ وہاں پر مسئلہ ہو جائے گا. تو انسان کے لیے مشقت اور محنت جو ہے یہ اس کا مقدر ہے. والد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد, اس محنت و مشقت میں جو انسان پڑے ہوئے ان کے تمرد کا حال دیکھو, ابو جہل کو دیکھو اکڑا ہوا ہے. اگر ان کے لیے دنیا میں آسانیاں ہوتی تو یہ کیا کرتے, کیا ستم ڈھاتے, کیا بغاوتیں کرتے؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا؟ یقول اہلک تو مال لوبادا, یہ اب ان کا کلچر ہے, بڑے فخر سے کہتا ہے میں نے تو بڑا ڈھیروں مال جو ہے شیخی مارتا ہے, میں نے ہلاک کر دیا, میں نے کھانے کھلائے, غریبوں کو کھلائے. یہ بھی ان کی مسابقت رہتی تھی ان میں جو لوگ تھے. اب ابو جہل کا بھی قول یہی ہے نا, جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹے صلی اللہ علیہ وسلم, نے کہا نہیں نہیں, ان کا بھی جھوٹ نہیں بولا. پھر تم کیوں نہیں ان پر ایمان لاتے؟ کہ بھائی بات یہ ہے, ہمارا ان کا مقابلہ تھا, بنو ہاشم کا اور ہمارے خاندان کا. انہوں نے کھانے کھلائے, ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے. انہوں نے اور خدمتیں کی, حجاج کی, ہم نے ان سے بڑھ کر کی. ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے ہیں, اب اگر ہم ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ صورت مجھے گوارا نہیں. جب دی ڈیبل از ڈیو، اس نے بالکل صحیح صحیح بات کہہ دی. جھوٹا میں نہیں سمجھتا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا اخلاقی روب تھا حضور کا اس پر، وہ ہم پڑھ لیں گے آگے چل کر جب سورہ علق ہم پڑھیں گے، وہ بعد میں اسی وقت کے لیے موضوع ہے. تو وہ شیخی مارتے تھے، میں نے اتنا مال ہلاک کر دیا، اتنا خرچ کیا، اتنا غریبوں میں لٹایا. ایحسب الم یرہ احد، کیا اس کا گمان ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں ہے؟ اگر تو واقعی تم اسے نیکی کی تھی تو جس کے لیے نیکی کی تھی اس نے تو دیکھ لیا ہے، بیان کیوں کر رہا ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کیا تھا تو اس کے تو علم ہے. الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی؟ ولسانم وشفتین، اور زبان دی اور دو ہونٹ دیے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو راہ دکھلا دی دو گھاٹیوں کی، دو گھاٹیوں کی ہدایت دے دی. اس میں عام رائے تو یہ ہے کہ اس سے مراد ہے نیکی اور بدی، لیکن یہ کہ مجھے اس رائے سے زیادہ اتفاق ہے جن کے خیال میں اس سے مراد ہیں ماں کی دو چھاتیاں، ابھار ہوتے ہیں، نجدین اس کو کہتے ہیں جو چیز ابری ہوئی ہو. یہ جبلی ہدایت ہے جو بچہ لے کر آیا ہے. کس نے پڑھایا اس کو؟ کس نے یہ سکھایا ہے اس کو کہ جاؤ چوسو اور تمہارے اندر دودھ آ جائے گا، تمہیں جو ہے غذا مل جائے گی؟ یہ ہدایت ہے اللہ کی. وہ میں نے اس کے ساتھ جبلی ہدایت، الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا، یہ ہدایت تو لے کے آیا بچہ، اسے معلوم میری غذا کہاں ہے. اس کے منہ میں جاتا ہے ماں کا دودھ اور وہ اس کو چوستا ہے پیتا ہے، کہیں سے سیکھ کر آیا ہے، کوئی ٹریننگ اس کو دی گئی ہے. وہدیناہ النجدین، بارہ دونوں معنی آپ ذہن میں رکھیے. فلک تحب العقبہ، لیکن وہ گھاٹی کو عبور نہ کر سکا. گھاٹی کون سی ہے بھائی؟ وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبہ، کسی گردن کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، کسی غلام کو آزاد کرا دینا اپنا مال خرچ کر کے، یا کسی مقروض کا قرضہ ادا کر دینا اپنے مال سے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلا دینا بھوک کے دن جبکہ اپنے بھی لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط کا عالم ہو اور آدمی کو نظر آ رہا ہو کہ میرا اپنا سٹور بھی جو ہے گندم کا ختم ہو رہا ہے، پھر بھی کھانا کھلائے بھوکے کو. یتیمن ذا مقربت، اس یتیم کو کہ جو قرابت دار بھی ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے. او مسکینن ذا مطلبہ، یا وہ محتاج جو مٹی میں رل رہا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. دیکھیے یہ ہے وہ فلسفہ جو سورہ حدید میں آیا تھا، اب اچھی طرح سمجھ لیجئے. اس میں سے انسان کا، اس گھاٹی میں سے نکل جائے گا تو آگے رستہ صاف ہے. وہ اصل جو بریک لگا ہوا ہے وہ مال کی محبت کا ہے، اس کو کھولو گے پھر گاڑی چلاؤ، چلے گی گاڑی. جس کے دل میں یہ مال کی محبت ہے، جو مال کو خرچ نہیں کر سکتا کسی بھی ضرورت مند کے اوپر، کسی ادائے حقوق کے اندر، اب وہ شخص جو ہے وہ تو گویا کہ اس گھاٹی سے نکلا ہی نہیں. اسے ایمان کی کہاں نعمت میسر آئے گی؟ ایمان لے بھی آئے گا اس حال میں تو منافق ہوگا. سمجھ رہے میری بات کو؟ اگر یہ گند دل میں سے نکلا نہیں، پاک نہیں ہوا، تو ایمان لے بھی آئے گا کسی وجہ سے تو منافق بنے گا، مومن تو نہیں بن سکتا صحیح معنی میں. اس گندگی کو دور کرو، جیسا کہ ہم نے وہاں پڑھا تھا، اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم والذین آمنوا باللہ ورسلہ. یہ منزل طے کر کے اگر ایمان لایا انسان تو اولئک هم الصدیقون والشہداء، وہ ان کے مراتب عالیہ کھلے ہوئے ہیں. ادھر جاؤ یا ادھر جاؤ، اپنی استاد تباہ اور مزاج کے مطابق. یہاں بھی وہی ہے، پہلے یہ کام کیے ہو، فلک تحب العقبہ، اگر اس گھاٹی کو عبور کر لیں. اور گھاٹی کون سی ہے؟ فک و رقبتن او اطعام فی یوم ذی مسغبتن یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا مطلبہ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. زمین کے اندر سے یہ گند آپ نے نکال دیا، شوریلی زمین کے اندر جو بھی تھا اس کو صاف کر کے اب بیج ڈالیے ایمان کا. ثم، یہ زمین تیار ہو گئی ہے، اب بیج ڈالیے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوا وہ ان لوگوں میں شامل کہ جو ایمان لائے. اور تواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یہ مضمون یہاں آگے آئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور یہاں پہ ترتیب بدلی ہوئی ہے، وہاں ایمان کے بعد عمل صالح یا عمل صالح کے بعد ایمان ہے، وہاں تواصی بالحق کے بعد تواصی بالصبر ہے، یا تواصی بالصبر پہلے ہے تواصی بالرحمہ بعد میں ہے. تو اس میں تقابل سے بہت سے جو حقائق ہیں وہ کھلتے ہیں. وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمہ. اگر اس گھاٹی کو عبور کر کے آدمی آئے اور پھر وہ ایمان لانے والوں میں شامل ہو تو پھر اس کا معاملہ اولئکہم الصدیقون والشہداء عند ربہم. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ ہوں گے میمنہ والے، داہنے والے. وہ داہنے والے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ واقعہ میں بھی، فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، فالسابقون السابقون، کنتم ازواجا ثلاثہ، تین گروہوں میں تم تقسیم ہو جاؤ گے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو جو اعمال نامے دیے جائیں گے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان کو جو اعمال نامے تھمائے جائیں گے وہ بائیں ہاتھ میں تھمائے جائیں گے. اولئک اصحاب المیمنہ، ویسے یمن کا لفظ آتا ہے خوشبختی کے لیے، تو یہ خوشبخت لوگ ہیں، یہ کامیاب ہو گئے، یہ رشد اور سعادت کی منزلوں کو پا گئے، یہ فوز اور فلاح تک پہنچ گئے. والذین کفروا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے، ہم اصحاب المشعبہ، وہ ہوں گے کمبختی والے، وہ ہوں گے شومی قسمت. وہ ہم نے جو وہاں پہ پڑھا تھا یہ مشعبہ جو ہے، یہ ہوں گے کمبختی والے. علیہم نار موصدہ، ان پر آگ بند کر دی جائے گی. یعنی ایک وہ ہے آگ کہ جس کا باہر نکل رہے ہیں، لپٹیں نکل رہی ہیں، ایک یہ بھی بند کر دیا جائے تو ساری حرارت اندر ہی اندر رہے، گویا کہ جسے دمپخت کہتے ہیں آپ، پوری کی پوری جو ہے ان کے اوپر آگ مود دی جائے گی. علیہم نار موصدہ. اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کی طفیل ہمیں اصحاب جنت میں داخل فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.